אתם מאזינים לסט בלעדי של מלך המועדונים טיאסטו לרגל סט ה-DVD החדש טיאסטו לייב אין קונצרט I'm not afraid to die. We'll be right back. take a flight. Take a flight. לסט בלעדי של מלך המועדוני טיאסטו לרגל סט ה-DVD החדש טיאסטו לייב אין קונצרט המצב. רדיו ביו 99 FM. חייבים לשמור על המורל. אתם מאזינים לסט בלעדי של מלך המועדונים טיאסטו, לרגל צאת הדיווידי החדש טיאסטו לייב אין קונצרט. We'll be right back.